a to střícný, a kytky tvé to zvládnou bez myší, snad uznáte, že můžem sotva zavařnout. Co třeba pro směnu i barvy oblíknout, mám dnes, pouze dnes, to se dá zvládnout, nebo ne, nic víc nežádá, co říkáte dnes. Říkala si jen prosím vás, ať jsme jak ostatní, musíte přísahat a s rukou zvednutou. Už bude po šesté a za chvíli tu jsou. Na všechny naše předky chci teď slyšet, říkám vám, já přísahám. Zeukazci, co je moc, to je moc. Dej mi tu mapu. Žádné domy tady nevidím. Protože tady žádné domy nejsou, Elis. Jsme uprostřed nějakého bohem zapomenutého parku. Ne, ne, ne, trochušku. Tohle je Central Park, založen v roce 18. Počkat! Co? Já vím, kde jsme. Tady jsem jí poprvé uviděl. Ztratil jsem se a k nohám mi spadl holub, ze kterého trčel šíp. A podíval jsem se nahoru a tam byla ona, Wednesday, s kuší. S čím? S kuší. Však víš, ta dívka se venku potuluje s kuší. To je v pohodě, tak jí má povolení. Skvělé, fantastický výběr, synu. A teď mě dobře poslouchej, bude to takhle. Vrátíme se do hotelu a ty a já si promluvíme. Nitrpělivost, drahý. Svou podporou je otec synu povinný a Lukas je tvůj jediný. Vidíš, co děláš? Tvá matka zase rýmuje. Jdeme do hotelu a zítra po snídani se jdeme na tak. Ne! Dnes, pouze dnes, bez básniček, bez super skvělých rád. Jsme pozvaní, pomozte mi, ať jste normální, to bych rád. Prosím, bez poznámek a hloupých výletů. Moc nepátrat a snad pár milých úsměvů. Dnes, vezlý jsem snad přijde včas. Nic víc, dneska jen, prosím vás. Tak pojďte. No tak pojď. Zdá se, že je to milý mladý muž. Ale nejsou si souzeni. Co tím chcete říct, že si nejsou souzeni? Bylo souzeno, aby Jekyll Hyde vytvořil, aby Dracula ochutí krve snil, aby Jack rozparovač kůru objevil. Těžko říct, aby úplně krokodlata proměnil, aby Frankenstein monstru probudil, aby Hannibal Lecter maso okusil. Těžko říct, normální den, to zní téměř jak vtip. Jsem možná chiméra spíš. Děti jsou děti a dospělí radši nic vážně jen tak neskrotíš. Však bylo dost řečí, teď přišel váš čas. Buď můžete zůstat tu stát, či vás mým přát. Co? Přát. Klíč ke štěstí vás sedí. Podívejte. Rozhodnutí je na vás. Buď těm dvěma pomůžete, nebo tu budete trčet do konce světa. Takže...